أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tunaendelea na darasa yetu ambayo leo tunamalizia msingi wa pili katika misingi ya da'watu salafia. Tumeanza katika wiki iliyopita al-aslu al-awwal nani al-ihtimam wal-inaya bi talab al-ilm al-shar'i wa at-tafaqquh fi ad-din. Kutilia muhimu suala la kutafuta ilmu ya kisharia na kutafakaha katika dini, mtu kujifunza dini yake, soma dini yake. Tukaona huu ni msingi katika misingi ya da'watu salafia, da'wa yetu, manhaji yetu inahimiza watu kusoma dini yao. Inampasa muislamu ashughulike na ilmu ya kisheria. Tukasoma maneno ya mtunzi wa kitabu hichi Sheikh Abdul Salam ibn Barjas Al Abdul Karim mpaka tulikomea alipokuwa akielezea namna katika mji wa mamlaka tul Arabia Saudia watu wazima vijana wanapopia suala zima la ilmu. Na akasema kwamba hii ndio siri pekee ya kubakia mji huu kuwa ni mji safi unaotakasika na uchafu wa bid'a. Na kama laiti watu waama, watu wengi wangekuwa watu wengi hawaifahamu akida yao, basi kuingelienea katika jamii hiyo bid'a na shirki. Lakini elimu ni kinga na ni vazi la kivita madhubuti kabisa ambalo litamhifadhi mtu na shari nyingi yule ambaye atajikinga na kujihifadhi kwa kutumia ilmu. Leo tunaendelea kumaliza msingi huu unaohusiana na ilmu. Kuyasoma maneno ya mwisho kumalizia msingi huu pale aliposema wa tariqatu allati yunalu biha al-ilm, na njia ambayo kupatikana ilmu yas'abu an nuhaddidaha, ni ngumu kuiwekea mipaka, kuweka mipaka kwamba njia ya kusoma ili mtu akapata ilmu ni hii na hii na hii. Bihaithu inna kulla shakhsin pale itakapokuwa kwa njia hiyo ambayo tutaipanga, kwamba kila mtu yakunu mulzaman bitibaiha, kwamba analazimika aifuate. Hilo jambo ni gumu, kwamba njia ya kutafuta ilmu tukaihadidi, tukaiwekea mipaka ni hii, na kuwa kila mmoja lazimika aishike njia hiyo. Hilo ni jambo gumu, walakin ahsanu turuq fi nadharina, shehe anasema lakini njia iliyokuwa bora kabisa katika mtazamo wetu, ya makana alayhi ulamauna, ile njia ambayo walikuwa nayo wanachuoni wetu, rahmatullahi alayhim ajma'in, Allah awarehemu wote. وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وكتك هيلي أنا سيما الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الله مرحيم كما الفكوجة كتك فتاوى kama fi fatawi, kama ilivyokuja katika fatawa zake, anasema sheikh wa ta'yinu ma yashtaghilu bihi, na kuainisha yale ambayo anashughulika nayo, ay talib al-ilm, yani kuainisha kwamba mwanafunzi atakiwa ashughulike na haya na haya na haya, minal kutubi, katika vitabu, yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwal wal buldan, mambo haya yanabadilika, yanatofautiana kwa kutofautiana hali na miji, wal halatu at-taqribiyya, na hali ya ukaribu kabisa katika hili, fi nadharina, katika mtazamo wetu, yani alhalatu at-taqribiyya, yani hali ambayo ya kukurubisha katika hili, hali ya karibu kabisa ya mtu kushughulika katika kusoma, ayajitahida talib al-ilm, ajitahidi mwanafunzi, fi hifdhi muqarrarat al-fann, kuhifadhi zile vitabu muqarrarat, miqarrara, ambayo ya fanni, alladhi yashtaghilu bihi. Mfano, wewe unashughulika na ilmu ya nahwu, kwa ukawa unahifadhi muqarrarat ay alkutub au alajza allati qurrirat fi dhalika alfann, ukawa unahifadhi mathalan ajurumiyya, ukahifadhi mulhatul i'rabi, ukahifadhi qatru nada, ukahifadhi alfia, kadiri ya mtu hifadhi yake anavyoweza. Mathala, fa in ta'adhara, ikiwa jambo hilo limekuwa ni zito kwake, kuna uzuru, kuna udhuru katika hilo, au qassara alayhi hifdhuhu, fa in ta'adhara, ikiwa ni uzito au kasura alayhi hifdhuhu lafdhan, au ikawa ni jambo zito kwake yeye kuhifadhi lafdhan, kwa tamko ukahifadhi mathalan ajurumia, ukampa mtu, hebu nisikilize lafdhan, tamko kwa tamko, neno kwa neno, hilo ikiwa ni zito, falyukarriruhu kathiran, basi mtu akariri ile kitabu kathira, hata tarsakha maanihi fi qalbihi, mpaka ikite ile maana yake katika moyo wake. Kisoma kitu mara kwa mara, mara kwa mara, mara kwa mara, mpaka unakuwa unakumbuka ile maani ya kile kitabu, kama ni nahau au ni fiqi, inakuwa imejikita katika moyo. Thumma takunu baqi kutubil fan, kisha itabakia vile vitabu vilivyobakia, itakuwa vile vilivyobakia katika vitabu vya fadhli katawdhihi wa tafsiri, tabakia ni kama vile tawdhihi, mambo yanayopambanua na kuweka wazi, na tafsiri lidhalika al-asl, ni tafsiri ya ile asli alladhi adrakahu, ambaye ameidiriki, wa arafahu, na ameijua. Kwa kimfano kihifadhi ajurumia, ukawa unahifadhi imma lafdhan au kwa tikrar, kisha ukasoma vitabu kama tuhfatu sania sharhi yake, ukasoma vitabu vingine, basi itakuwa ni katika tawdhih. Lakini zile matni unapohifadhi ndio kitu cha msingi, haya mengine inakuwa ni tawdhih, tawdhihi wa tafsiri ya ile msingi ambao ameudiriki. Falau hafidh at-talib, law atahifadh at-talib al-aqida, العقيده الواسطيه للشيخ الاسلام وثلاثه الاصول كيفاذ الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد للشيخ محمد وفي فقه مختصر الدليل يعني دليل الطالب ها كتابه ketika kitab fiqh al-hanbali ومختصر المقنع يعني زاد المستقنع ambaye ni mukhtasar ya al-muqni يا الحجاوي ساد المستقلع ليو. وفي الحديث نكتك حديث كيفاذي بلوغ المرامي وفي نحو الآجرومية واجتهد في فهم هذه المتون ناكجتهيد منفونزي كتك كفهام هذه المتون وراجع عليها وراجع عليها ناكفان مراجع كزرجية ما تيسر من شروحها au akarejea yale ambayo kile kilichokuwa wepesi kwake katika sharh, ukachukua sharh ya Jurumia afanya murajaa, ukachukua sharh ya Bulugh al-Marami ukafanya murajaa, utafuta sharh ya Zad al-Mustaqni ukafanya murajaa, sharh ya Aqidat al-Wasitiyya ukarejea, sharh za Usul al-Thalatha, sharh ya Kitab al-Tawhid nasema وراجع عليها ما تيسر من شروحها او akarejea katika yale ambayo imekuwa nyepesi katika shuruh vitabu vya sharhe vya hizo mutun au kutubi fanniha au vitabu vya ile fanni fanni aqida vitabu mbalimbali akarejea fanni ya nahwu hadithi na fiqhi fa innaha kasharh laha, hivyo itakuwa ni kama vile sharh ya zile mutuni na zile usul ambazo amehifadhi. Lianna talib alilm idha hafidha alusul, kwa sababu mwanafunzi akihifadhi misingi sara lahu malakatun tama, basi kunakuwa au anakuwa ana yeye uwezo malaka, uwezo tama, uwezo uliotimia mkamilifu fi maarifatiha, katika kuhifadhi ile misingi ile zile usuli. Wahanat alayhi kutubu alfanni kulluha, na vile vile itakuwa vinakuwa ni rahisi. Wahanat alayhi kutubu alfanni, ni rahisi kwake yeye. Hanat yani vinakuwa ni rahisi, so vigumu vitabu vya fanni, imma kulluha au kulliha. Asghar wal kibar, vitabu vya fanni viwe ni vitabu vikubwa au vidogo, madamu mtu amehifadhi usul, basi ni rahisi kwa kiyeye. Wa man dhayya al usula hurima al usul, Sheikh anasema na yoyote atakayepoteza misingi basi atazuiliwa kufika. Mambaya al-usul hurima al-usul, yoyote atakayepoteza al-usul misingi, misingi katika kila kitu. Ukiwa wewe unasoma mathalan ukawa umepoteza msingi wa kujua hisabati, basi hufiki katika kujua hisabu. utaona kila siku hisabu ngumu, hisabu ngumu, hisabu ngumu, hisabu ngumu. Wewe dhayaata al-usul, kuna misingi umeikosa. Waliosoma misingi ya hisabu wanaona hakuna somo rahisi kama hisabu, na wanaona kuwaletea masomo mengine ya bla bla ya Kiingereza hivi hizi wozi, wanaona kama unawasumbua wao. Wataka kanuni wateremke. Kwa kila mmoja akishika misingi katika kila kitu atafika. Uko wewe utakujifundisha ufundi wa kujenga nyumba, kama huna misingi mizuri katika ile fani, katika kile kitu unajifundisha, huwezi kufikia daraja ya kuwa fundi bora. Man dhayya al-usul hurima al-usul. Faman harasa ala hadhihi al-ulum, yoyote atakayefanya pupa juu ya hizi elimu an-nafi'a, elimu zenye manfa'a, wastaana billah, ana akataka msaada kwa Allah, aanahu Allah atamsaidia, wa baraka lahu fi ilmi, na Allah atambariki katika ilmu yake. Wa man salaka fi talabihi lil ilm, na atakayeshika katika kutafuta kwake ilmu, ghaira tariqatin nafi'a, isiyokuwa njia yenye manfa'a, fatat alayhi al awqatu, sitampita yeye nyakati, atapotelewa na muda, muda utakuwa unapita tu kwa mtu huyo. Walam yudrik illa al-ana, na hatopata isipokuwa taabu. Yani kadiri utakavyopoteza misingi, ha, usishughulike na ilmu hizi za kisheria ukataka msaada kwa Allah, ha, basi wewe utakuwa kazi yako wewe kuupitwa tu, muda wenda tu, onekana yupo tu. Maelewana vizuri? Na hana atachopata isipokuwa al-ana, ni kuchoka tu na taabu. Kama huwa maarufu bitajriba, kama ilivyokuwa maarufu kwa mazoea, yani kwa uzoefu, au tajruba, kwa uzoefu, kwa experience, wal mushahada, na kwa kushuhudia. Haya ni maneno ya nani? Ya Sheikh Allama Abdurrahman ibn Saadi, anatufahamisha njia za kusoma. Na hapa ndo tulipokosea wote takriban, watu kushughulika na mutuni ndogo ndogo. Mtu akahifadhi usulu thalatha, kahifadhi qawaid al-arba, kahifadhi arba'in an-nawaw, kahifadhi umdat al-ahkam, kahifadhi katika fani ya nahawa, kahifadhi vitabu vidogodogo vya mashairi, eh, katika usulu fiqh kahifadhi vitabu kadha wa kadha. Hapa ndo tulipokosea sisi. Kawaida yetu tunataka usome malize. Mtu unaona hana misingi yoyote, lakini atafuta sharh. Anua Fathul Bari, asoma Fathul Bari. Mbona unakwenda katika Fathul Bari sharh ya Bukhari, hali ya kuwa wewe hata umdatul ahkam hujasoma? Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tunataka kuchupa, tunataka twende ngazi ya tatu kwa kuruka bila ya kupitia daraja zake. Daraja ni zile ngazi, kisha utaanguka. Kimwona mtu atakaaruke ende ghorofa ya tatu, aliyakuwa kuna lifti, kuna ngazi ya kupita mpaka afike ghorofa ya tatu, lakini atakaachupe, anaweza kakaa mwaka miaka kumi aruka tu hafiki, kwa sababu njia ya kufika kule aloitumia ni njia ngumu sana, ni mustahil kufika. Faman talaba al-ula bighayri kiddin adaa umrahu fi talabi al-muhali, anaitaka mambo ya juu pasi na jitihada, tapoteza umri wake kutafuta mambo ya muhali yasiyowezekana. Velona, kwa ujumla sisi wengi hatukufundishwa toka mapema njia za kusoma, tukawa twenda tu na tuna haraka, tuna haraka. Kimuona mwenzio ajua, kiona mwenzio kahifadhi vitu, na wewe wadhani unaweza ukahifadhi vile vitu ndani ya miezi miwili. Kwa mwisho waacha huku, atakuhifadhi kule ulipomsikia. Kama kuna siku shekha fulani alikuja akakuathiri, kuna mambo akayazungumza au kuna hadithi akazisoma au kuna aya akazisoma au akashuka abiyati labda katika nunia al-qahtaniya, basi unaweza ukaacha kila kitu kwa utakaohifadhi nunia. Ndio tulivyo sisi. Naona huku ah, kumbe kuna vitu ngoja nikaivaa. Kisikia leo kuna abiyat fulani za zuhudi, unaweza ukaacha huku utakaohifadhi beti za zuhudi. Kumbe haya ni mambo ya ziada. Kama katika maisha ni luxury goods, au sio? Sio basic. Mtu kahifadhi abiyati katika kadha wa kadha, kitoa mawaidha, basi naona wewe nawe wataka hebu usile betu uliotoa pale niandikie ustadhi. Zapatikana kitabu gani unataka ukazihifadhi zile? Sasa zile zile sio fani wala sio usuli ya ilmu. Mbona wataka kwenda katika furuu hali ya kuwa usuli zipo? Kwa inshallah tujitahidi kushika hizi njia ambazo wanatuona tuelekeza. Ala kulli hal, darasa hii leo ni kiporo, malizia tu msingi wa ilmu. Kwa ujumla tumesoma msingi wa mwanzo katika da'wa as-salafia, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, ni al-ihtimam wal inaya bi talab al-ilm ash-shar'i. Yoyote ambaye hashughuliki na ilmu ya kisheria hawezi kuwa mtu wa sunna, hawezi kuwa salafi mwenye kufuata mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake. Utakuwaje na wewe utaki kujifundisha mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake? Utabakia na madai tu. Kwa sisi ni lazima tusome, ndio maana sisi kipaumbele kusomeshana, watu wasome. Misikiti yetu lazima isimamishwe darasa. Watu ni lazima ili uwe mtu wa sunna usome. Na hakuna mpaka lini, usome mpaka wafa. Elimu min al-mahdi ila ish ila al-lahdi. Elimu ni mtu pale toka anapozaliwa, yupo kitandani mpaka anaingia katika mwana wa ndani. Hakuna mpaka lini, kila siku mtu asome. Kwa tusome, yoyote atakayezembea katika kusoma ataingia katika nini? Katika njia isiyokuwa njia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Taanguka katika shirk, taanguka katika bid'a wa shahawat wa shubahat wa shukuk wal inhirafat wal matahat, ataingia huko kwa sababu yeye atakuwa ni dustbin. Itakuwa ni dustbin. Unajua, mnanijua dustbin au sio? Dustbin ni kapu la kuwekewa uchafu. Kwa wewe itakuwa kazi yako wewe ni kisikia leo mtu kasema hivi, umebeba. Ukisikia yule naye kazungumza hivi, umebeba. Mwisho unaona unatatizwa. Tusikia mtu matutatiza bana, nyie wasomi atuelewi sisi, huyu asema hivi wasaa. Maadamu wewe umechagua kuwa wewe ni kazi yako kufuata upepo, ulichokichagua wewe ni kutokusoma, basi utayumbishwa sana wewe. Kwa sababu wakati tunaoishi ni sawa na mtu au ni sawa na mnyama aliyepotea porini, ni sawa na mbwa akapotea porini. Miluzi ni mingi, unajua miluzi ya? Miluzi ile ya kuitia mbwa ni mingi. Mbwa amechanganyikiwa, maskini hajui mluzi wa bwana wake ni upi. Ndio watu wengi wanavyoishi. Mluzi huu umetoka kusini, mluzi huu umetoka kaskazini, huu umetoka mashariki. Kwa mbwa amebakia porini, hajui afate sauti ipi ya mluzi, hajui bwana wangu ni yupi anoniita, huyo huyo. Sasa yapaswa kujua mluzi, mluzi wa bwana wako ni upi. Sauti ya sawa ambayo ukiisikia utajua hii yaniita katika kitabu, hii yaniita katika sunna, hii yaniita katika manhaji nabi alayhi salatu wassalam. Kwa kusoma ndio utajua. Ukimsikiza tu mtu ajua huyu khariji, huyu ni khariji, sina haja ya kusikiliza. Huyu ni sufi, huyu ni sufi, huyu ni mtu wa bid'a. Kisikiliza tu mtu mukaddima wake kidogo tu, kenda kianza tu. Kama ni msikitini unanyanyua viatu unaondoka. Huwezi kuchukua masidi ukaokota ukaweka nyumbani kwa sababu una elimu na misingi ya kujua huyu si mtu wa sawa na huyu ni mtu wa sawa. Haya ni maneno ya sawa sawa, haya ni maneno hayako sawa. Huwezi kutofautisha kama huna elimu. Mifano ni mingi, tumeona watu wengi waliodai watu wa sunna wameingia katika bid'a nyingi za kikhawariji, za kitablighi, wameingia katika mawakif mbaya kabisa. Nas'alullah salamata al-afiyah. Al-aslu thani, msingi wa pili, al-hirsu ala tatbiqi al-amali lil-islam. Da'watu salafiyya, da'wa ahli sunna wal jamaa, da'watu salafiyya katika misingi yake, anasema Sheikh al-muallif عبد السلام الشيخ عبد السلام بن برقس آل عبد الكريم رحمة الله تعالى عليه نسيما الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام لكوبوبيا يو يكوتين داي يو يكوطبقيشا كيفتين دو إسلام. Tumeona msingi wa kwanza ilmu. Na ameeleza kwa nini ilmu? Kwa sababu njia ni nini? Ni nyingi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Hii ndio njia yangu, ifateni. Wala msifuate njia nyingine nyingi, watafarraqa bikum an sabili. Kwa kuwa njia ni moja tu ya sawa na nyingine ni njia za upotevu, ni lazima usome ujue njia ya sawa. Ndio maana akaanza na msingi wa ilmu. Msingi wa pili ni kufanyia kazi ile elimu tunayoisoma ile. Tufanyie kazi elimu hii ya dini. Tufuatishe Uislamu, tufuatishe haya mafunzo kivitendo. Tusiyo tasoma tukatia kapuni vitabu. Tusiyo tasoma tukawa tumehifadhi tu. Ikawa ni kama wale mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara. Kawa kama punda alobeba vitabu, hajui thamani ya vitabu. Yeye kabebeshwa tu mizigo ya vitabu, ndani yake kuna Qur'ani, kuna Sahih al-Bukhari, yeye akokota matabu tu. Yaliyoma la yafham shay. Tusiwe hivyo. Hadha alhirs, حرصه يشمل الحرص, ينكسان الحرص على العمل بالواجبات, kufanya pupa kufanya kazi yale mambo yote ya wajibu. Dawa yetu yatutaka sisi tuwe na pupa kivitendo, kuyaendea matendo ya wajibu ash-shar'iyya ya kisheria, kas-salawati al-khams, kama swala tano. Wabirri lwalidaini, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Wanahwi dhalika, na mfano wa hayo. Kama yashmulu aidan, kama inavyokusanya vile vile hiyo pupa hiyo yakusanya alhirsa ala alamali bisunna, kufanya kazi sunna. Wa ihyaiha, na kuhuisha sunna. Baina nasi, kati ya watu. Mastataa almuslimu ila dhalika sabila, kadiri atakavyoweza muislamu katika hilo, atakavyoweza njia ya kufikia katika hilo. Kwa hiyo kufanya kazi uislamu maana yake ni kutekeleza yale ya wajibu, kama vile swala, funga, zaka kwa mwenye uwezo, haji kwa mwenye uwezo, na kuhuisha sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kanawafil sunna, nakusudia hapa sheikh yale ambayo sio wajib, lakini katika mambo yamefundishwa amekuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna alizokuja nazo ziko za wajibu na ziko za nini, sio kuwa za wajibu. Kimfano, swala ya dhuhuri rakaa 4 imekuja kwenye Qur'ani au sunna? Katika sunna, yani mwenendo katika mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuswali rakaa 4 ni wajibu. Ha? Suala la kutoa zaka ya ng'ombe, kuanzia ng'ombe wangapi? Ha? Ha? Mbuzi? Ha? Ng'ombe? Ngamia? Dhahabu? Gramu ngapi? 85. Fedha? Haya yote yameelezwa katika nini? Sunna. Na kuendea haya kwa mwenye uwezo ni wajibu. Na kuna katika mafunzo ya bwana mtume ambayo kuyatekeleza kwake si wajibu, lakini yana fadhila kubwa, hata kikani mtu wa sunna kuyapuuzia. Kanawafil, kama vile swala za sunna, walwitri, nawafil zile, kimfano qablia, baadia, witri, kuswali mtu sala ya witri, wa qiyami al-layli, kusimama usiku, wa qiyami tatawu, na visimamo vyote ambavyo ni vya sunna, wal infaq, kutoa, wa nahwihi, na mfano wake aidan, yahrusu ala al-qiyami bihi, muislamu akupie juu ya kuyasimamia haya, kuyafanyia kazi. يقول ابو عبد الرحمن السلمي والله اعلم وجه وقت مغير عبد الله السلمي ambaye huyu ni tabi'i al-kufi rahimahullah anasema hadathuna alladhina kanu yuqri'una al-qur'ana yani as-sahaba wametusimulia wale ambao walikuwa wakitusomea qur'ani anakusudia masahaba, huyu ni tabi'i, na amesoma Qur'ani kwa Uthman ibn Affan, amesoma Qur'ani Abu Abdurrahman Sulami, amesoma Qur'ani kwa Uthman, amesoma kwa Ali, amesoma kwa Ibn Mas'ud, amesoma kwa Ubay ibn Ka'b, amesoma kwa Zaid ibn Thabit na wengineo katika masahaba. Kwa anasema wametusimulia wale ambao walikuwa wakitusomesha Qur'ani annahum yakuwa wao anakusudia masahaba kanu yastaqri'una min rasulillah sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakisoma Qur'an wakihitaji kuisoma Qur'an au wakisoma Qur'an kwa bwana mtume fakanu idha taallamu 10 ayat walikuwa wakisoma aya 10 lam yukhallifuha walikuwa hawaziachi hizo hawaziachi hizo wakaziendea nyingine hata ya'malu bima fiha min al-amal mpaka wafanyie kazi sawa hata ya'malu bima fiha min al-amal mpaka wafanyie kazi hata ya'malu bima fiha min al-amal mpaka wafanyie kazi kwa yale yanokuwemo katika zile aya katika amali. Anasema fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jami'a, basi sisi tukaa tunaisoma Qur'an na kadhalika na matendo pamoja. Sawa. Kwa hiyo Abu Abdurrahman Sulami anasimulia masahaba walikuwa sifa yao wanaposoma Qur'an kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wanachukua aya 10 wanazisoma, wanazifahamu na wanazifanyia kazi, na hawachupi kwenda katika aya nyingine mpaka watekeleze hilo. Kwa hiyo anasema wakawa hawa fata'allamna alqur'ana wal amala jami'a fahadha huwa manhaju salaf. Sheikh anasema hii ndio manhaji salaf rahmatullahi alayhim ajma'in, Allah awarehemu wote. Manhaju sahaba yaqra'una al-'ilm afwan ha yaqrinuna al-'ilma bil-'amal yaqranuna al-'ilma bil-'amal sawa, walikuwa wakifanya muqarana, wakiambatanisha ilmu na amal. Lianna al-'amal bil-'ilm, kwa sababu kufanya kazi elimu, kutenda kwa elimu, yukhallis min al-wa'id ash-shadid, jambo hilo linamuokoa mtu na makemeo makali, almutarattab, yanayotokana au yanayoambatana, yanayotokeza, ala man taraka al-amala al-wajib, kwa yule mwenye kuacha matendo ya wajibu. Kwa maana atakayefanyia kazi ilmu, Sheikh anasema huyo, hilo jambo hilo la kufanyia kazi ilmu linamweka mbali mtu na makemeo makali yanayotokana na kuacha kufanya kazi, kutenda yale ya wajibu. Fi qawli Allah ta'ala, makemeo hayo yanapatikana katika kauli yake Allah, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, enyi ambao waamini, mbona mwasema msio yatenda? Kwa nini mwasema mambo ambayo hamuyatendi? Kabura maqtan 'inda Allah, hilo limekuwa kubwa kubwa kwa chukizo. Ukubwa wa nini? Wa machukizo. Maktan ni tamyiz, ha, limekuwa kubwa hilo, ukubwa wa kuchukiza. Inda Allah, mbele ya Allah. Jambo gani? Antakulu ma la tafalun, kusema yale msiofanya, soya tena. Kwa mtu ambaye anasema amesoma, ana ilmu, alafu ikawa hatendei kazi yale asemayo, basi mtu huyo ameingia katika alwaid ashadid, katika makemeo makali. Makemeo haya yanatokana na kuacha kwake yale mambo ya wajibu ambayo mtu anayajua. Walianna al-amala bil-ilmi, Sheikh anaendelea kusema, na kwa sababu kufanyia kazi ilmu, fihi intikas, ndani yake kuna kugeuka, kuna kugeuka an sifati al-mamquta, kuna kugeuka na kujiweka mbali na sifa yenye kuchukiwa, allati, sifa ambayo wasafa Allahu biha al-yahuda fi qawlihi ta'ala, sifa ambayo Allah amewasifu mayahudi katika qawlihi azza wa jal, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi-ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, mfano wa wale ambao wamebebeshwa Taurat, wamebebeshwa masuhulia na majukumu, wamebebeshwa kufanyia kazi Taurat, kesha lam yahmiluha, kesha wasifanyie kazi, wasibebe hiyo Taurati kwa kuifanyia kazi. Kamathali al-himari, mfano wao ni sawa na mfano wa punda, yahmilu asfara, punda aliobeba vitabu. Asfara jamu ya sifa, ambao ni si ni vitabu. Bi'sa mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayati Allah, ni mfano mbaya huo, mfano mbaya wa watu wale wenye kukadhibisha aya za Allah, kwa kuwa ni mfano mbaya wa wale wenye kukadhibisha aya za Allah. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, na Allah haongozi watu madhalim. Allah kwenye aya hii ya suratul Jumua aya ya 5 anatolea mfano wa wale ambao hawakuifanyia kazi Taurati. Tolea mfano wao ni kama punda aliyebeba mzigo. Sio wao ni punda. Yaani ile mfano wa wale watu ule kupewa Taurati, ndani yake ina mafunzo, ina khairi ya dunia yao na akhira yao, kisha wasifanyie kazi Taurati. Mfano wa hawa ni sawa na mfano wa punda aliyebeba vitabu. Kwa hiyo katika elimu, miongoni mwa elimu za lugha ya Kiarabu kuna elimu ya balagha. Na kuna elimu ya balagha. Katika elimu ya balagha kuna kitu kinaitwa at-tashbih. Kinaitwa at-tashbih. At-tashbih ni kukutanisha kitu kimoja au zaidi na kitu chengine katika sifa. Sawa? Ni kukifananisha au kukutanisha kitu fulani na kitu chengine katika sifa fulani. Kwamba gari hii ni kama gari fulani. Umeingiza gari hii katika sifa fulani na hiyo gari nyingine zimekutana zaoana katika sifa. Inaitwa tashbihi. Na tashbihi ina arkani, ina nguzo zake nne. Kuna al-mushabbahu wal-mushabbahum bihi, na kuna adatu tashbihi, na kuna wajhu shabahi. Vitu vingapi? Vinne. Kuna al-mushabbahu, aliyefananishwa au anayefananishwa au kinachofananishwa, wal mushabbahum bihi, na kile kinachofananishiwa au kinachofananishwa kwayo, na kuna adatu tashbih, kuna vyombo, maneno, herufi zinazotumika katika kufananisha, alafu kuna wajhu shabahi, kuna ile sura ya mfanano. Ukisema Muhammad ni kama baba yake wanavyozungumza au katika kuzungumza, Muhammad ni mushabbahun, huyu amefananishwa. Amefananishwa na nani? Na baba yake, kwa baba yake ni mushabbahum bihi. Alafu ile kama baba yake, hii kama ndio neno lilotumika katika kufananisha, ndio adatu tashbihi. Alafu katika kuzungumza, wamefanana na baba yake, sura ya mfanano ni ipi? Pua zao? Kwenye kuzungumza. Hizi ndio nguzo nne. Sasa kwenye hii aya Allah amewafananisha wale waliopewa Taurati wasifanyie kazi. Hao wamefananishwa na nani? Wamefananishwa na punda. Na adatu tashbihi ndio hiyo, mathalu, mfano, umetumika ismu hapo. Inaweza ikaja harfu na inaweza ikatumika fi'il pia. Kitu walichofanana ni nini? Ufanano, wajhu shabahi ni upi? Ni kule kuwa punda unapombebesha vitabu hajui thamani yake, hajui elimu iliyoko katika vitabu, basi ndio sawa na hawa wamebebeshwa Taurati. Hawajui thamani ya Taurati. Lakini si maana kwamba hawa watu ambao hawakuifanyia kazi Taurati, hawa Mayahudi, si Allah kwamba kawaita punda. Umeelewa? Sasa mifano hii kama utaipiga kwenye jamii ya kawaida wasioelewa hizi lugha za kielimu, wanaweza akasema yule kawaita watu punda. Umeelewa? Yusuf elewa, elewa sana Yusuf. Anacheka, elewa sana. Mifano mengine Allah ameitoa mtu ambaye kapewa aya asizifanyie kazi, akasema mfano wake ni kama mfano wa nini? Wa mbwa. Sio kwamba kaitwa mbwa, hii ni mifano. Hizi ni lugha za kielimu na za kubadilika hata katika Kiswahili. Yule bwana kama panya. Manake kaambwa panya. Kuna kitu alichofananishwa nacho na panya, zikana ujanja, au labda panya yaweza kukung'ata huko apulizia, au panya nyo solo, sasa panya atakapopita atasemwa panya huyo. Sasa inawezekana kuna mtu kila atakokuwa atajwe. Kwa sio maana kaambwa mpanya, huu ni kufananishwa tu, kuna sifa fulani. Na wala sio matusi. Yule ana mkono wa birika. Wake mkono wake kama birika. Kuna maana yake makusudi. Naam. Wa fil amali bil ilmi, Sheikh anasema na katika kufanyia kazi elimu, al-usulu ila al-ghayati al-manshudati bi talab al-ilm. Ndio kufikia katika ghaya. Kule kufanya kazi ilmu ndiyo kufika katika lile lengo lenye kulinganwa, almanshuda, lengo ambalo lalinganiwa, laitwa. Siku zote napigiwa kelele bitalabi ilmi, kwa kutafuta ilmu. Sio kwamba watu watafuta ilmu, kutafuta elimu ni wasila, sio ghaya. Ghaya nini? Haya ni kufanyia kazi ya leo unafanyaje? Unaoyasoma. Kwa nini twasoma sisi? Sio kwamba kusoma ndio lengo. Kusoma njia ya kufikia katika lengo. Wasoma ili umtambue Allah. Kwa nini unataka kumtambua Allah? Ili upate kumwabudu. Hili ndio lengo. Wasoma fiqh, wasoma tu usifie kwamba wewe mbingwa wa kujua fiqh. La, nasoma ili nijue swala, nijue tahara, niweze kufanyia kazi, nimuabudu Mola wangu kwa misingi bora, misingi sahihi. Kwa hiyo lengo nini? Ni al-amalu bimadha? Bil-ilm. Umeelewa? Walidhalika qala al-Fudhayl ibn Iyadh, amesema Fudhayl ibn Iyadh, la yazalu al-alim jahila, ataendelea kuwa mtu msomi ni mjinga, bima alim kwa yale aliyojifundisha, hata ya amala bihi, paka yafanyi kazi. Fa idha amila bihi kana alima, kiafanyia kazi hapo atakuwa ni msomi. Kwa mtu anaweza kuwa amehifadhi Qur'ani, amehifadhi ahadithi, amehifadhi ana riwaya kadha wa kadha, amehifadhi vitabu, lakini kama hafanyi kazi ilmu yake, huyo anabakia kuwa nani? Kuwa ni jahil, kuwa ni mjinga. Hata ya amala, mpaka hafanyi kazi ile ilmu anayosoma. Fa idha amila bihi kana alima, kifanyia kazi atakuwa nani? Atakuwa ni alim. Fa da'watu salafia tu'ula bihadha al-asli wa tar'ahu. Da'watu salafia inabeba jambo hili, inapata tabu kwa kusisitiza na kukokoteza jambo hili, bihadha al-asli, watarahu na kuchunga msingi huu, watahuthu nasa, na da'atu salafia inawasisitiza watu, ala nshighali bihi, washughulike na msingi huu, watu wasome, washughulike na ilmu, fa inna washughulike na amal, naama msingi huu wa kufanya kazi Uislamu, fa inna al-inshighala bil amal, kwani kufanya kazi kushughulika na amal, anfa'u min al-inshighali bima la fa'ida fihi min kalam mubah wa nahwi dhalik. Kwani kufanya kazi ile elimu tunoisoma, mtu akashughulika na matendo, ili jambo lina manufaa kuliko kushughulika na mambo yasiyokuwa na faida katika maneno ya mubah. Na mfano wake, mtu akashughulika na matendo, ukakaa ukamdhukuru Allah, ukasoma Qur'ani, ukasimama usiku ukaswali ni bora kuliko mtu kushughulika na yasiokuwa na faida katika maneno ya mubaha, ukakaa tu ukazungumza na watu una faida yoyote? Au kuna watu wanapenda tu wakakae maskani, basi kala tu maskani, story ilikwenda ikarudi na kaa, bali uende ikawa maskani hizo pia zimejaa maneno ya haramu na kusikiza maneno ya haramu. Yakulu Sheikh, falau anna shababana waffaqahumullahu ta'ala, lau vijana wetu Allah wafikishe, qamu bihadha al-asli haqqa al-qiyami, lau wangelisimama na msingi huu ukweli wa kuusimamia, la salimu min al-wuqu'i fi kathirin min al-umuri, wangesalimika, la salimu wangelisalimika min al-wuqu'i na kuingia, wangesalimika na kudumbukia na kuingia, fi kathirin min al-umuri, katika mambo mengi, alati ambayo laysat min khasaisihim, si katika mambo yanayowahusu. Na watu wangeshughulika na kufanyia kazi ilmu wanaozisoma, wakasoma na wakafanyia kazi ilmu, wakawa ni wenye kutenda, basi anasema wasingeli ingia, wangesalimika na wasingeli ingia katika mambo yasiyowahusu. Walati, na vile vile wangesalimika kuingia katika mambo ambayo al-ishtighalu biha, kushughulika nayo, madhi'atun lilwaqti, ni kupoteza nini? Kupoteza wakati. Kal ishtighali bitatabu'i siyasat, kama kushughulika na kutafuta mambo, kufuatilia mambo ya siyasa. Allahu al-musta'an. Huyu shekhe ni msuudia, zaliwa suudia, ameishi suudia, anaeleza waqi'i ya nchi hizo, na ndio waqi'i wa nchi zetu kwa kiasi kikubwa. Watu washengeli shughulika na mambo ambayo ukiyatazama ni kupoteza wakati. Sheikh akatolea mfano katika mambo hayo ni kushughulika na kufuatilia habari za siasa. Wakad da'wati ila tafakkuri fiha, na vile vile kama vile da'wa na ulinganizi wa kukaa na kufikiria, watu kukita akili zao katika mambo ya siasa, ila jamii nnas, wakad da'wati ila tafakkuri fiha ila jamii nnas wa nahwi dhalik, kama vile da'wa na kulingania watu, ila tafakuri fiha, watu wafikirie, watu wote waingie watafakari mambo ya siasa, ulinganizi huo ila jamii nnas, kwa watu wote. Kuna watu wanaita lazima kila mtu fuatilie mambo yake ya siasa, ingize kwenye siasa, siasa ndio maisha, siasa ndio kadha, uwezi kuepuka siasa. Da'wa zikawa zimekuwa nyingi wana hadhi. Fahadhihi al-umur, Sheikh anasema mambo haya wa amthaluha, na mfano wake, laysat ila talib al-ilm, mambo haya si mambo yameegemezwa kwa wanafunzi, wana kwa wanafunzi wa kisheria anasoma elimu ya kisheria. Wa inna ma hiya min ikhtisas ulati al-amr, mambo ya kisiasa ni mambo walioegemezewa watawala, mambo ya kuongoza nchi, nchi endaje ukashughulika, haya ni mambo ya watawala. Au mayunibunahu, au wale wanaoekwa niaba na watawala. Sheikh anazungumza haya yana mahusiano zaidi na nchi ya mamlakatul arabia saudia kuliko nchi zetu, na anawakusudia baadhi ya watu ambao wengi wanaojiita vijana wana harakati, wakawa kazi yao ni kushughulika na mambo yanayohusiana na watawala. Nchi mathalan ina watawala, ina maulama, nchi ndiyo ambayo watawala wanachunga masalih. Je, tunaweza kuingia katika mapambano ya nchi fulani? Kuna nchi fulani Waislamu, kuna kadha, tuweza ingia au hatuwezi? Sasa kuna watu wakawa yale mambo yanawahusu watawala wanayaingilia yao, mambo ambayo ya tawala ya siasa ya uongozi. Hawa watu walitokea na mpaka leo wapo, na wengine hatima yao walishiria jela katika nchi hizo au nchi hiyo ya mamlakatul arabia saudia. Japokuwa mambo haya hayako mbali, katika nchi zetu pia wako watu ambao wamesimama kwa sura ya dini wanaonekana kama ni mashehe lakini wameivaa siasa. Wameivaa siasa na mambo yanayohusu watawala yatakaozungumziwa. Mambo haya ni ya watawala, waachie watawala wayasimamie na kuyazungumza, sio wewe wazungumza mambo yanayohusu watawala. Wewe mambo yako yanahusu elimu na dini. Mambo yako kama una nafasi ni kuwaelekeza watawala kwa njia za msingi, wewe si shehe, watakuwa kuwaelekeza watawala. Takiwa tupite hivi, twende hivi, twende hivi. Sio wewe uambie watu tutokeni tukapigane. Wewe ni shekhe, mambo ya kutoka watu na kutolewa watu majumbani kupigana ni mambo, amri hii ni ya watawala. Mtawala ndiye ambaye anaweza kuwatoa watu. Jamani, nchi ipo katika hali ya hatari. Jamani, kila mmoja ajiandae na silaha kwa sababu hali moja mbili tu. Haya ni mambo ya watawala, sio mambo ya shekhe au talibul ilm. Shekhe au alim kazi yake ni kushauriana na watawala. Endapo amekurubishwa na ana nafasi hiyo katika nchi husika, atawashauri watawala. Kwa misingi ya dini, hili moja mbili tatu tusiliende. Ndio haya anayokusudia shekhe. Japokuwa itafahamika kwa baadhi ya watu watakaosikiza maneno haya kwamba hawa wanapinga watu wasishughulishe na siasa. Inawezekana mtu akasema hivyo. Naweza ukasema hivyo. Naam, unaweza kusema hivyo. Ni hiari yako kusema. Lakini tumeyasoma maneno kwamba mambo yanayohusu watawala waachie watawala. Vijana wanafunzi wa ilmu wanaosoma ilmu ya kisheria, matalabu la ilmi, mashehe, kuna mambo ambayo hayawahusu, kazi ni ya watawala. Wasiingilie mambo ya watawala, madhara yake ni mabaya. Kila mmoja ana nafasi yake. Mtawala ana nafasi yake na mwana wa chuoni ana nafasi yake. Kazi za wana wa chuoni ni fatawa, ni kutoa fatwa, kuhukumu mambo, kuwashauri watawala, kidini jambo hili ni kadha. Lakini mambo ya kuwaingiza watu porini, kama ambapo tunaona wako vijana ambao wamebeba vazi la dini, wanawachukua watu wanawaingiza porini wajiandae, wakidai kwamba wanajiandaa na jihadi. Wewe una nafasi, jeshi haliandaliwi na wewe. Jeshi, maandalizi ya jeshi yanafanywa na watawala. Sio mtu wa kawaida. Hizi ni fikra za kikhawariji. Na ndio maana unaona zimeudhuru sana Uislamu. Zimeudhuru sana. Na ndio hayo yanaendelea katika miji ya Nigeria. Sio kuna Boko Haram, ni watu wana misimamo ya dini wameamua kuingia porini na kutafuta silaha na kadha. Tazameni hatari yake. Juzi wametekwa watoto wengi sana wa Kiislamu. Mwanzo waliteka watoto takriban 250. Wameteka wengine na nchi imetangaza kwamba imeshindwa wale watoto kuwachukua kwa wale mabwana ambao sura yao ni sura ya Uislamu. Japokuwa sisi njia ile hatuikubali, na inawezekana watu wanatumiwa si Waislamu ili kuchafua Uislamu. Utatekaji watoto wa kike? Kwa nini? Unakwenda wamekwenda katika mashule ya watoto wasichana wakateka watoto wote. Nini Boko Haram? Sura yake ikitoka, akitolewa kiongozi wao, ana ndevu, ana lemba kubwa, ana mtutu. Uislamu unachafuka kwa watu hao kujiingiza katika mambo yasiyowahusu. Naam. Wala ولما اقتحمها فئام من الشباب نواليبو يفاميا مambo hayo iktahamaha walipoyavamia fi'am kundi min ash-shababi wanazzalu anfusahum manzilata waliil amri fiha, na wakasteremsha au wakazieka nafsi zao daraja kama vile ya watawala katika hayo mambo. Kuna mambo yanawahusu watawala, hayakuhusu wewe. Wewe una mambo yako yanakuhusu, shughulika na amal, tenda amal, soma na kadha, jitahidi. Mambo ya watawala muachie watawala, usichukue kazi za watawala ukazifanya wewe. Na shekhe anasema walipoyavamia baadhi ya watu mambo hayo yanawahusu watawala, na wakasteremsha au wakazieka position nafsi zao, position ambayo kama vile position ya watawala, wakazipa nafasi na manzila hiyo, kana jahaluhum, basi ndio ukawa ujinga wao. Wadhahara inhirafuhum, na ikadhihirika kukengeuka kwao na njia ya sawa. Wakharaja baladahum fi hadhihi alqadaya, sawa, na wakautoka mji wao, wakatoka mji wao katika kadhaya hizi, kwa maana wakajitenga na nchi zao na miji yao, imma khuruj, wakaifanya kwa nchi zao katika hizi kadhaya, wakatoka nje ya nchi zao. Liannahum innama ya'tamiduna ala qisasat aljara'i, wakatoka mji wao, wakautoka mji wao, wakapituka mji wao. Sheikh anaelezea katika kadhaya hizi nini, kwa sababu wao wanategemea qisasat, visa aljara'id, visa vinavyosimuliwa katika magazeti. Wako watu leo wana harakati, yani kasoma kisa cha gazeti, kuna watu wameuliwa nchi fulani, tayari ana jazba atakaende msikitini amrishe watu watoke. Ah, kupambana na kutoka watu kwa silaha sio kazi yako wewe, hizi ni kazi za watawala. Kwa watu wakatoka nje ya miji yao, wakharaja baladahum fi hadhihi alqadaya. Kwa nini walitoka? Liannahum innama ya'tamiduna ala qisasat aljara'id alajnabiyya, wao wanategemea visa vya magazeti vya watu wa nje, magazeti ajnabia, ajnabia nje ya mji. Kwa hiyo kama ni vijana wanaoishi Saudia, ikawa sasa hawasikilizi maulama wao wala hawasikilizi watawala wao, wanasikiliza habari za magazeti, gazeti la London, gazeti la Amerika, gazeti kutoka huku, kuna magazeti yaletwa kila wiki, ikawa huko ndo wanakufuata. Wal idhaat alkafira, na kwa wanasikiliza idhaa na redio za kikafiri, hizo ndio wanazosikiliza. Kwa hiyo kharaju baladahum, wametoka nini? Wametoka mji wao. Fayathiquna biha, ikaa thika yao, yani wana matumaini, wanaamini kabisa hizi habari za magazeti na habari za redio. Wala hawla wala quwwata illa billah, wayabnuna ahkamahum alaiha, na wanajenga hukumu zao juu ya hizi visa wanaovisoma katika magazeti. Kama huwa alwaqi fi harbi alkhalij, kama ilivyokuwa waqi, yani kama ilivyokuwa ndio uhalisia na ukweli katika vita vya Khalij. Vita vya Khalij mnavijua, vita vya Gulf, ambao ni fitna kubwa iliyotokea wakati wa Saddam Hussein anataka kuivamia, anataka kwenda Kuwait, na akitoka Kuwait anasema ataingia wapi? Mamlakatul Arabiyya Saudi. Dunia ikawaka, watu wakaandika, Saddam Hussein tayari ameamua na ipiga Kuwait. Mamlakatul Arabiyya Saudi haikukubali. Kwa nini unataka kupiga Kuwait? Kama wewe Muislamu, Kuwait ni Waislamu, kwa nini unataka kupambana na Kuwait? Yule bwana akaonyesha ujabari kwamba nitapiga Kuwait, nikitoka Kuwait ninapiga mamlakatul Arabiyya Saudi. Maulama na watawala katika nchi ya mamlakatul Arabiyya Saudi wakakaa chini, wakajadili kadhaa hizi, wakakubaliana wanawachuoni kwamba nguvu ya Saddam Hussein sio ndogo, unahitajika nguvu, na nguvu ya wakati huo ya mamlakatul Arabiyya Saudi sio nguvu ndogo, sio nguvu kubwa kupambana na Saddam. Kwa watu wachukue nguvu kutoka kwa Amerika. ndio hii kadhia ya isti'ana bil kufar, ikawa kubwa fatawa ikatoka mamlakatul arabia saudi. Kuna vijana sasa wakapinga, wakasimama kupinga kina Salman al-Auda, kina Safar al-Hawali na wengineo katika grupu lao, wakawa wanapinga fatawa ile. Kwa nini kutaka msaada kwa Amerika kwa makufaru? Kwa nini dhidi ya Saddam Hussein? Kwa nini? Kwa wao wakachukua manzila ya nini ya ulati mkubwa, wakajibebesha vazi na wakajichukua daraja ya maulama, wakawa nao wanasema, wanaweka mikutano, wakasimama wanaochuoni kisawasawa kuwafedhehesha katika hao ni Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Akasimama kisawasawa, akasimama Sheikh Muqbil katika nchi ya Yemen, akatangaza kwamba yeye yuko pamoja na maulama wa haram katika fatawa ile. Yafaa watu tuwa nguvu wapambane na Saddam akiamua kupambana. Akadhia ikajadiliwa kiilmu juu ya kuchukua msaada kwa kafiri dhidi ya kafiri au muislamu anaotaka wewe kukuua wewe. Kuna mtu ataka akuue, kuna kafiri yule pale ana silaha au anapanga au ana ngao mathalan ya kujikinga na yule, ukenda ukaomba msaada au nisaidie bwana nataka kuuliwa, anataka kukuua ni muislamu, yafaa haifai? Yafaa, wala haina tatizo. Au wewe waonaje? Kwa sababu usije ukatazama sura pana ya nchi, itazame nafsi yako, umevamiwa na wizi. Wizi wenyewe ni Muhammad na Ali na Omar waislamu, jirani yako ni kafir. Je, yafaa wewe kuomba msaada ukapambana na hawa? Fikiria wewe, eti wewe waonaje, yafaa? Sasa muulize mtu nafsi yake, naona hamna tatizo, yamekusibu wewe sasa. Kwa kadhia kielimu, wakati huo Sheikh Al-Albani yeye hakuunga mkono ile fatawa. Hawa vijana sasa ikawa ndio wanakwenda na fatawa ya Sheikh Al-Albani. Sheikh Muhammad Aman al-Jami akamnaqisha Allama Albani katika nukta sita. Na alizungumza kielimu, jibu nukta hizi sita na ukijibu nitakujibu. Hakuwa ilikuwa ni maneno ya kielimu kisawasawa. Maneno ya Sheikh Al-Albani yakaingizwa katika mizani, Sheikh Muhammad Aman al-Jami akayapitia, akayajibu na akamnakish katika nukta sita, alafu akaambia ukitungumza nitazungumza siku ya pili. Sheikh Muqbil na akasimama akaunga mkono ulama wa mamlakatul arabia, maulama wakubwa wakasimama. Sheikh Al-Albani mambo akayaacha, katazama mengine akashughulika. Watu wa biladi haram ndio wana haki ya kufutu masala haya maulama. Sasa hawa ndio walisimama katika fitna hii, ndio maana shekha anaitaja, walisumbua sana watu, lakini baada ya pale ndio walifedheheka, na ndio maana wamefanyia uadui sana kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Muqbil. Ndio maana wamekuwa ni maadui wakubwa kwa vijana hawa walikuwa wana sunna za kiharakati za uongo uongo za kikhawariji. Paka leo hawatoki wanaochuoni hawa wakubwa katika midomo yao, sababu waliwafedhesha. Allahu Akbar, naona wakati umeenda sana. فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات بعض ياو katika vita vya khaliji hivi walitegemea hivi visa, wa ala mithli hadhihi al-idha'at, na akategemea hizi radio mfano wa radio hizi za kikafiri. Fanakabu al-muslimin, wakawatia tashtiti wa Islam, wakawavuruga wa Islam, wakawafitinisha wa Islam. Wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'b, wakaingiza katika nyoyo za Waislamu woga na hofu. Wafarraqu shamlahum, wakafarqisha shamlu umoja wa Waislamu na nguvu yao. Wamazzaqu kalimatahum, na wakalichana na kulivunja neno la Waislamu. Allati kana tumejitamia, neno ambalo lilikuwa kabla ya fitna hii ilikuwa neno tamko la Waislamu ni moja katika nchi hii. Wa hadha al-i'timad 'ala al-qisasat wa 'ala al-idha'at al-ajnabiyya, na huku kutegemea visa na redio zisizokuwa za Kiislamu za nje ya nchi au zisizokuwa za Uislamu kwa maana za makafiri, huwa ghayatu ma indahu, ndio lengo waliokuwa nalo. Mimma yusammunahu, yale wanaoyaita bi usuli fiqhi al-waqi, misingi ya fiqhi al-waqi, current issues, kwamba shekhe unatakiwa ujue current issue. Shekhe yoyote, alim yoyote ambaye hajui current issues, huyo sio alim. Wamit huu msemo wa fiqhu al-waqi ulikuja sana kina Abdurrahman Abdul Khaliq, wakawatia taani kina al-Imam al-Shinqit sahibu Abwaul Bayan. Nini hajui wani kwamba mashehe kwa vile hawajui yanayoendelea katika dunia, ndio maana fatawa zao ikawa ni fatawa kidogo haziko sawa, sababu hawaelewi unyeti wa mambo, lazima waingie katika saha. Ndio fiqhu nini alwaqi, hili ikawa ni dandana kubwa sana. Watu wengi wakatoa katika manhaji salaf ambao walikuwa ni masalafi kwa sababu ya fitna hii ya fiqh al-waqi, wakawatia taani maulama, wakawatia kasoro wanaochua. Ndio haya mkaona nini huyo Ibn Baz, kwa mnasikia watu wanasema mtu wenyewe kipofu haelewi yanayoendelea. Kwa maana hawajui current issues zinazoendelea duniani. Kwa hiyo wao walikuwa wanazijua kwa kutegemea hizo idhaati za nje. Lakini wakaambiwa wanawachuoni wanazijua kwa kutegemea thiqat. Wanapokuja watu mathiqat, kwa mfano mambo ya Afghanistan walikuwa wakiyajua kupitia wanachuoni kama Sheikh Jamil, Jamilur Rahman. Wanachuoni walikuwa wapo kule, wanachuoni wa Ahli Sunna. Kwa walikuwa na mawasiliano bwana, msiwasikilize sababu vijana walisafiri mpaka kwa mashehe watakafatwa kuhusiana na kadhia ya Afghanistan. Na walipoona kwamba Sheikh Jamilur Rahman anaeleza ukweli na wakati iliyoko, siku wakaenda kwa Sheikh Jamilur Rahman. Sheikh Jamilur Rahman asema ni kazi na sura za Kiislamu, sura za Waarabu, sikuogopa. Sura zimejao kiziona sura za dini. Nimekuja na mazungumzo na Sheikh. Kufika wakamuua Sheikh. Mazungumzo akamfyatulia risasi akamuua. Kwa maulama wanazo habari. Na kweli si watu wa kushughulika na magazeti. Ukaa gazeti lile, gazeti lile. Sheikh Mkubwa anasema wakati wasoma kuna watu walishughulika na gazeti, sisi magazeti sasa tukawa shughulika na elimu. Alafu wale watu wa magazeti wakaja akawatuuliza, hadithi hii vipi, sahihi au vipi? Lakini anasema sisi hatukwenda tukauliza habari za magazeti hata siku moja. Lakini walishughulika na magazeti na jaraid na idhaat, baadaye wakikwama katika mambo ya kielimu waja kwetu. Lakini sisi hatukwenda, hatuhitaji sisi watu wa magazeti kuuliza habari. Allahu musta'an. Walamma kharaja alaina hadha tiyar aljadid, ilipotutokea sisi huu mkondo. Tiyar ni current kitu, ima mkondo wa upepo wa maji, ni kama vile vumo fulani au wimbi. Lilipotokea wimbi hili jipya la kwamba lazima alim ajue fiqhi alwaqi, lazima ufuatilie mambo, ujue machannel ya nje, ufuatilie issues, uwe ni mtu ni update, uwe update, au sio? Tumia wanatumia lugha zao hizo. Anasema ipotoka tiar hii aljadid jana ala alilmi wal amal, ikafanya jinaya, ikachupa mpaka kwa ilmu na amal. Kwa watu tena hawana ilmu, ni fiqhi alwaqi ndio ilmu mayona, na hakuna tena amal. Jana yani ikachupa, ikafanya jinaya, ikatenda kosa, yani huu wimbi hili likafanya jinaya, jinai, ikatenda kosa, kosa kubwa likatendwa kwa ilmu na nini na amal. Walidha fa inna dha'fa fil ilmi wal amal, Sheikh anasa hakika udhaifu wa elimu na amali yabdu jalian, unadhihiri kwa wazi kabisa, fi shababil umma, katika vijana wa umma. fa anta tara shababa fiqhi alwaqi, Sheikh anasema wewe unaona vijana hawa wanofuata fiqhi ya waqi, yani kujua mambo yanaendelea, reality, yeah, current issue kadha, la yaltazimuna ahkama shar'i fi kathirin min alqada'i alazima, hawanazimiani na elimu au na hukumu za kisheria katika kadhaa nyingi kubwa, kadhaa kubwa, mambo makubwa, hawalazimiani na hukumu ya kisheria. Tuona ndo watu wa maandamano, ndo watu wa migomo, ndo watu wa kadha, tutokeni tuingieni porini. Kadhaa kubwa zahitaji watu kulazimiana na hukumu ya kisheria. Sheria inasemaje katika hili? Wao ndio utawakuta wako katika hali hiyo. Falwajibu ala shababina an yataqullaha ta'ala fi anfusi, shaghala sa wajibu kwa vijana wetu wamche Allah katika nafsi zao. Wa an yashghalu anfusahum, na washughulisha nafsi zao, bima yaudu alayhim bil fa'ida al azima fi ad-din wa ad-dunya, kwa yale ambayo yatarudi kwa wao na faida ya dunia na akhira. Amma al-ishtighalu bima la fa'idata fihi, ama kushughulika na yale ambayo hayana faida, wa iqhamu al-insani nafsahu fima laysa min ikhtisasihi, na kuingiza mwanadamu nafsi yake katika mambo ambayo hayamhusu, fa hadha wabaluhu kabir, basi jambo hili hatari yake ni kubwa na adhabu yake ni kubwa, mwisho wake ni mbaya kabisa, ubaya wake ni mkubwa. Wa yafutu ala al-insani min al-ajri wal khair, na itampita kwa huyu mwanadamu katika ujira na khairi, ash-shay'u al-kathir, mambo au kitu kikubwa kabisa, mambo mengi yatampita katika khairi. Fa'ala ash-shabab an yattaqullaha ta'ala fi anfusih, basi vijana ni juu yao wamshe Allah katika nafsi zao, an ya'malu bima 'alimu, na wafanyi kazi ya leo wanaojifundisha, min al-ilmi hatta yafuza dinan wa dunya, mpaka wafuzu kufuzu kwa dini na dunia. Inshallah ta'ala tumemaliza msingi wa pili, na khulasa wa msingi huu da'watu salafia inawaita watu katika kutekeleza Uislamu kivitendo katika kila jambo kubwa na dogo, na wala sisi hatugawanyi Uislamu ila al-qushur wal lubab, kwamba kuna mambo ni qishr, qishr ni ganda, wal lubb ni ile koko. Kwa kuna mambo ni ya nje nje ya juu juu, sio muhimu sana, na kuna mambo ndio issue vatic basi juu anahitaji issue muhimu. Kuna issue kwa utasikia hii sio issue, ndevu sio issue. Kwani ndevu issue? Maana ki hawa wanaigawanya Uislamu, kuna mambo ni issues na kuna mambo sio issue. As-salafiyun manhajiyetu da'atu salafiyya haiku hivu. Tufanye kazi Uislamu, tufanye kazi elimu tunaoisoma katika kubwa na dogo. Tumfuate bwana Mtume sallam fi kabirin wa saghiri. Kama nasi hatuna wasiwasi. Alhamdulillah. Mambo yetu yote tutakatuyapeleke kwa mafundisho ya kitabu na sunna. Tumuige bwana Mtume sallam katika kubwa na dogo, katika kila jambo, kwa kadiri ya Allah tabarak wa taala anavyotuwafikisha. Fattaqullaha mastata'tum. Na kama wanavyosema wanachuoni, sisi as-salafiyun hatuulizi katika baadhi ya mambo kwamba je, kwani hili kulitenda ni wajibu au sunna, sababu masahaba walikuwa sio watu wa kuuliza haya. Anafahamisha tu kwamba hukumu ya hili jambo utendaji wake ni lazima, akitakaye acha atapata dhambi, na hili atakaye acha apati madhambi, lakini fadhila zake ni kubwa. Lakini sisi hatudharau mambo ya sunna, kwamba wewe ukawa unadharau qablia unadharau baadia kwa sababu si sunna tu. La, twende hivyo sisi. Masahaba walikuwa wanafuata mwenendo wa bwana Mtume mpaka kina Abdullah ibn Umar wakatiwa makosani, walikuwa mpaka anapokidhi haja bwana Mtume atakaa kidhi hapo. Watu walikuwa wanatoka wanakwenda sokoni wakae wawasalimie watu tu, assalamu alaykum wa rahmatullah, apata zile thawabu. Watu wanataka khairi, sisi tuna nini? Swala zetu zenyewe za wasiwasi, hatujui kuswali, hatujui chochote. Mtu aswali huku auza na kununua, aswali huku aoa huku aacha. Mtu yuko ndani ya swala lakini awamke, amuoa, hivi wengine waacha, matatizo yamejaa vichwani. Mtu auza na biashara ndani ya swala. At-tahiyatu asoma al-Fatiha kwenye Fatiha mara kasoma tahiyatu. Alafu bado atakakupuuzia matendo kwamba hii ni kadha kadha. Kwa tujitahidini sote, tushikamane, tutekeleze Uislamu wetu kivitendo. Katika kila nyanja, nyanja za biashara, nyanja za siasa, nyanja za miamala yetu na wake zetu, majirani wetu, viongozi wetu, wale tunaoongoza, maimamu, maamuma, tufate Uislamu kivitendo katika kila kitu. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.